Жіночі коси ковзали підлогою, змоклі от блювотини, упереміж із спагетті і вінегретом. Жіноцтво падало на підлогу умисно, начебто ненароком заголювало спідниці, а джерготава обслуга виливала на них повідру кагору, тягла їх оберемками до парильні, до басейну, де маленькі хлопчики, тобто євнухи, клізмували, а чолов'яги з реготом запихали взади гумові шланги і мастурбували. Перестарілі тітки тицяли голови хлопчаків між ноги, бавлячись їхніми пісюнами. Але все те Лічученко перепробував. Йому до нестерпцю бажалося жінки. Проте з досвіду старого джигуна він знав, що вони всі однакові вночі і вдень. Але нестерпно заїло. Йому здавалося, що яєчка луснуть не спермою, а отрутою. І він полишив оргію, тинявся містом між громаддями будинків перед кінець зими, як і зараз, а волого, холодом деречомусь Летюченка, який продибав цілу ніч, а під ранок його відшукали стрижені молодики у напівзабороненому шинку, де він лискав аператив для імпотентів. Чорні окуляри лежали роздавлені під ногами, біла сорочка змащена буряковими плямами. Молодики з незрозумілими нашивками, де національний герб скидався на герб іншої країни, наказали відшукати Віталія, бо на те є наказ шефа. Для годиться вони кілька разів буцнули Лічученка під дих. Віталія він відшукав у якомусь занедбаному будинку і передав йому паку доларів, листа і угоду на купівлю патента на конструкцію гелікоптера. Віталій відмовився, і тоді його побили вперше. Зараз він це пригадував, лежачи в калюжі крові, зачинений наглухо в кімнаті. Все, як далекий сон. Рипнули двері, зарипіли мостини. Крізь морок дрімоти Віталій подумав, яке це йому знайоме до нудоти. Відтак він побачив ноги, вловив прілий дух одягу і парфумів. Навпроти нього сів ніхто інший, як адмірал Нельсон. Віталій, поскрипуючи зубами, звівся під пер запалу щоку. Перед світання вигострило костомахи вилиць жовту шкіру, що одливала воском. З надвору бабахнуло. Летюченко стиха хмикнув. Завалили когось, безпреділ. Вішать треба, просто на майдані. Кинув руки на стіл, ударив куцими, мов обрубаними пальцями об поверхню. Вони довго у жовтій бовтанці перед світання вшниплювалися одне одному в очі, а світло лізло болотом. Вже видно десятки дверей у прочиненім отворі. Летюченко фуркнув. Як ти сюди потрапив, правдоборець, мать твою? Забирайся. Куди? А втім, яка різниця? Я втратив роботу. Віддухопелили мене твої стрижені. А моне твої? Скільки я тут пролежав? Тиждень щонайменше. Віталій звівся на рівні. Довго непрана сорочка із засохлими плямами крови затріщала, комірець трьох котів об потилицю. Летюченко простягнув пачку цигарок. Віталій не закурив. Заправив цигарку за вухо. Потім торкнувся кривавим місивом перекинутого бачка, припав тим верхнім брунатним місивом до обідка. І Борис Летюченко з зачаєною зловтіхою слухав, як ходить борлак, клекотить вода в утробі. А як Віталій повернувся, він кинув на стіл шинку в блискучих пакуночках. Віталій роздер пеньками зубів обгортку, ковтав жадібно, кавалками не пережовуючи. З дупел зубів сочився гній. Струпи, що повилазили на голові за тиждень, нестерпно свербіли. Віталій намагався угризти, дивлячись на водянисте око адмірала Нельсона. Захлинався. Підкурював, затягував цигарковий дим у легені, жер голодним вовком, а водянисті кульки навпроти, брезклі, одвислі щоки тремтіли від невидимого сміху. А він шматував м'ясо, а порожнеча не зникала, лоховиця душі ще більше наповнювалася багном. Очі, мов п'явки, тільки ниткою лазуру протинало мозок, мов далекий відкид у дитинство. Набивши шлунок, Віталій підступив до вікна. Якийсь чоловік лежав у червоній калюжі, а біля нього метушилися міліціонери. Віталій не пройнявся. Щось теленькнуло в голові. Ах, сон! Марево радше! залитий чистий білий простір з мармуровими східцями, а по них спускається донизу чоловік, задягнений у чорне.